Trasy. Męskie granie orkiestra. Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda. Nowe sytuacje. Album Męskie granie 2014. Dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I niskie ceny od Lidla! Dziś same wyjątkowe okazje. Pachnące i soczyste pomidory rzymskie jedynie za 2,77 za 500 gramów. I proszę Państwa, pomidory rzymskie po 2,77 idą i poszły. A teraz polędwiczka wieprzowa tylko 19,99 za kilogram. Gotuje się do sprzedaży. I polędwiczka za 19,99 sprzedana. Lidl, co tydzień coś nowego. Pomidory rzymskie 2,77 za 500 gramów, a polędwiczka wieprzowa 19,99 za kilogram. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do RPA bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczęli już nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie. Kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego, punkty. Tylko w Eurosporcie. Co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Kusamo już w czwartek od godziny 16:45 na żywo w Eurosporcie. Dziś w ramach multilogiki w Polomarkecie wykładamy. Dwa opakowania ptasiego mleczka Wedel w multilogicznej cenie 19,38, czyli za jedno opakowanie 380 gramów płacisz tylko 9,69. Kupuj multilogicznie, bo kupując dwa opakowania ptasiego mleczka Wedel płacisz tylko 9,69 za opakowanie i oszczędzasz 25%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 listopada, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. W niedzielę spodziewajmy się powtórki z pierwszej tury. Komputerowi eksperci krytykują PKW. To chyba trochę jak taki Don Kiszot atakujący ten młyn po raz kolejny i wierzący, że tym razem się uda. Najbardziej potrzebne są odzież, żywność i środki czystości. Ruszyła zbiórka dla poszkodowanych w wybuchu gazu w Bytomiu. E-papierosy podobnie szkodliwe jak zwykłe, według japońskich badaczy też zawierają substancje rakotwórcze. Eksperci nie są tak optymistyczni jak Państwowa Komisja Wyborcza i spodziewają się wpadki. Także w niedzielę w drugiej turze wyborów samorządowych liczenie głosów będzie wspierał system informatyczny. Komputery nie sprawdziły się w pierwszej turze i trzeba było liczyć głosy ręcznie. Grzegorz Marczak z serwisu antyweb.pl dziwi się, że PKW konsekwentnie stawia na to oprogramowanie. To chyba trochę jak taki Don Kiszot atakujący ten młyn po raz kolejny i wierzący, że tym razem się uda. Dobrze, że mają plan B, którym jest całkowicie ręczne zebranie danych i myślę, że na tym trzeba się skupić i raczej w to wierzyć, bo poprawę po półtora tygodnia systemu osobiście nie wierzę. Może były to drobiazgi i dało się to naprawić, no ale półtora tygodnia to też nie jest czas, żeby stwierdzić i móc przetestować tak złożoną rzecz. Zamieszanie wokół wyborów PiS nazywa fałszerstwem. Na naszej antenie poseł Joachim Brudziński mówił, że odpowiedzialność polityczna spada na rządzącą koalicję. W sensie odpowiedzialności politycznej odpowiada za stan, chaos, bałagan i kompromitację naszego państwa obecna władza, więc w sposób oczywisty za te patologie, nieprawidłowości i fałszerstwa w wymiarze politycznym, podkreślam to bardzo wyraźnie, odpowiada koalicja. Słowa posła odpowiadają instrukcji wewnętrznej dla posłów PiS. Dziś właśnie taką notatkę przez pomyłkę wysłał do mediów pracownik biura prasowego partii. Siedmiopunktowa instrukcja dotyczy głównie kontrowersji wokół wyborów samorządowych. Jest między innymi odniesienie do wczorajszej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o fałszerstwach. Czytamy, że należy zadać pytanie o to, kto mógł na fałszerstwach skorzystać. Dziś wiemy, że skorzystała na tym jednoznacznie koalicja PO-PSL. Za organizację wyborów odpowiada władza i to ona dopuściła do takiej sytuacji, napisano w przekazie. To nie pierwszy taki przypadek, kiedy wewnętrzna instrukcja partyjna trafia do mediów. Dwa lata temu wyciekł przekaz dnia dla posłów PO. W sprawie Amber Gold mieli mówić, że wątek syna premiera Donalda Tuska jest nieistotny, a cała afera jest winą Jarosława Kaczyńskiego, bo za rządów PiS zapadały pierwsze wyroki dla szefa parabanku. Ruszyła zbiórka na rzecz poszkodowanych we wtorkowym wybuchu gazu w bloku w Bytomiu. Po eksplozji ewakuowano prawie 50 osób. Do swych mieszkań wciąż nie może wrócić kilkanaście z nich. Monika Krasińska. Zbiórkę prowadzi oddział rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu. Dary przyjmowane są w siedzibie PCK przy ulicy Moniuszki 13 codziennie od 8 do 15.30, poinformowała Iwona Wronka z Urzędu Miasta w Bytomiu. Najbardziej potrzebne są im takie najpilniejsze artykuły, których używamy na co dzień. No przede wszystkim jest to żywność, środki czystości, jak i ubrania. Na te przedmioty czekamy. Wiadomo już, że do wybuchu doprowadził jeden z lokatorów, powiedział prokurator rejonowy w Bytomiu Artur Ott. Podejrzany stwierdził, iż zamierzał popełnić samobójstwo, dlatego rozszczelnił instalację gazową w mieszkaniu. Następnie zasnął i po przebudzeniu próbował odpalić papierosa, na skutek czego zainicjował wybuch. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Na wniosek śledczych trafi na badania psychiatryczne. Komisja Europejska przetrwała głosowanie w Europarlamencie. Za wotum nieufności głosowało 101 posłów, 461 było przeciwko. Wniosek złożyła eurosceptyczna frakcja, a był on wynikiem afery podatkowej w Luksemburgu. Gdy premierem tego kraju był obecny szef komisji Jean-Claude Juncker, wielkie koncerny miały specjalne ulgi podatkowe i płaciły znacznie mniej luksemburskiemu fiskusowi niż musiałyby odprowadzać we własnych krajach. Elektroniczne papierosy wcale nie są tak zdrowe. Japońscy naukowcy sugerują, że mogą zawierać nawet 10 razy więcej substancji rakotwórczych niż zwykły tytoń, ale wyniki ich badań nie są do końca miarodajne. Odnoszą się tylko do jednej marki papierosów. Testy przeprowadzono w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. Naukowcy mówią, że w kilku olejkach znaleziono substancje uważane za rakotwórcze, na przykład formaldehyd czy aldehyd octowy. Autor badań Naoki Kunugita sugerował w rozmowie z agencją AFP, że w niektórych przypadkach poziom tych związków chemicznych był znacznie większy niż w zwykłych papierosach, a w jednym przypadku był wyższy ponad 10-krotnie. Stężenie to wahało się jednak w trakcie badań. Szczególnie dużo tych substancji powstawało, gdy przegrzewała się spirala do wytwarzania mgiełki. Mimo braku twardych dowodów na stopień szkodliwości e-papierosów, Światowa Organizacja Zdrowia wezwała w tym roku do wprowadzenia zakazu ich sprzedaży nieletnim. Zdaniem części ekspertów elektroniczne papierosy są mniej szkodliwe niż tytoń. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na zachodzie i w centrum pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem. W Łomży minus 3 stopnie, w Suwałkach minus 2, w Przemyślu 0, w Płocku i Radomiu plus 1, w Toruniu 2, w Słupsku, Gorzowie, Lesznie i Legnicy 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już czas na zimowe szaleństwa. Od soboty w Lidlu bielizna funkcyjna Natural Evolution, zapewniająca szybkie odprowadzanie wilgoci i utrzymanie optymalnej temperatury ciała. Termoaktywna koszulka lub kalesony damskie lub męskie. Tylko za 49 zł. A do tego kurtki i spodnie narciarskie, wodoodporne, oddychające z ciepłą warstwą Tinsulate. Kurtka narciarska już za 99 zł. Już od soboty termoaktywna koszulka lub kalesony za 49 zł. Kurtka narciarska za 99 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A5 Sportback dostępne jest już od 1460 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. To ja, Renifer Rudolf. Pracuję ze Świętym już długo i wiem, że nie ma najlepszego wzroku. Na szczęście o jego okulary od lat troszczy się Vision Express. Teraz zatroszczy się o twoje okulary. Zapraszamy na bezpłatny przegląd okularów. Nie ma znaczenia, gdzie je kupiłeś. Przyjdź do Vision Express, a my sprawdzimy ich stan, dokonamy drobnych napraw, profesjonalnie wyczyścimy i zabezpieczymy szkła przed parowaniem. Za darmo. O okulary Mikołaja dbamy od lat. Teraz zadbamy o twoje. Vision Express. Super optyk. Regulamin oferty dostępny w salonach. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po 13, za chwilę zaczynamy. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład konsolę Xbox One 500 giga. W zestawie z grami Assassin's Creed Unity i Assassin's Creed Black Flag za 1699 zł. Lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska przy konsolecie, Piotr Kordaszewski przy komputerze, przy mikrofonie Piotr Baron. Dzień dobry Państwu. Trzy wymiary gitary. Dziś zaczynamy od takich przenosin w czasie. Tęczy ruiny zamku wysokie, nocą wśród ruin dudnią kroki, a kto odważny dojrzy ducha i jego jęków słucha. Nocą w ruinach dudnią kroki, co to za duch, to duch epoki, bo gorzkiej prawdy tej wysłuchaj. Tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka miała ducha. Dudnią kroki, co to za duch, to duch epoki, bo gorzkiej prawdy tej wysłuchaj. Tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka, tamta epoka miała ducha. Tego panu najbardziej zazdroszczę, że ma pan taki niesłychany dar takiego opowiadania, że niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, co robimy, czy szlifujemy deskę, czy piszemy wiersz, pan nas przenosi w zupełnie inny świat. Grzegorz Turnau jest państwa gościem. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. To bardzo mnie pan zaskoczył tym. Ja jestem, czuję się przeniesiony, ale zaledwie z Krakowa. No więc właśnie, bo to będą takie rozmowy i dygresje z widokiem w zasadzie na Kraków. Zastanawiam się, czy pan musi odwiedzić te wszystkie miejsca, aby o nich opowiedzieć, czy to są podróże tylko mentalne? Siedem widoków w drodze do Krakowa, tak to się nazywa. Właśnie Krakowa tam nie ma, to jest... No właśnie. To jest krążenie, to jest właściwie taka wędrówka wokół Krakowa. Kraków tu jest jakimś takim nieosiągalnym trochę celem. A miejsca, no to są dla krakowian, to są miejsca takie oczywistych, niedzielnych wycieczek, spacerów. Zwłaszcza w dzieciństwie z rodzicami jeździło się do Ojcowa, jeździło się do Koszkwi, jeździło się do Tyńca i tak dalej. Także tutaj no, jeden znajomy powiedział, że jak usłyszał, jakie są tytuły tych piosenek, Tyniec, Czerna, Koszkiew, Tęczyn, powiedział, że to brzmi jak lista chorób. Może tak brzmieć dla kogoś spoza Krakowa, ale dla nas to są dość oczywiste tereny. Z tym tylko, że my tutaj, to nie jest płyta turystyczna, to nie jest płyta mająca zachęcić rodaków do odwiedzania akurat tych miejsc. To jest raczej płyta skierowana do środka i to jest taki cykl piosenek, które bardziej są znakiem zapytania niż ekspozycją jakiegoś pięknego pejzażu. Czyli rozumiem, że w tych miejscach coś odnajdujemy, a co? Właściwie szukamy odpowiedzi na swoje własne na swoje własne niepewności, na swoje własne lęki. Tutaj jest też trochę czarnej komedii, jest też trochę takiej zwykłej, stoickiej, trochę hedonizmu ze stoicyzmem pomieszanego, jak to u Horacego. Takiego podejścia do spraw, że wszystko płynie, a więc sącz wino w puchary i pamiętaj, że gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas, czyli chwytaj dzień. To jest taka płyta, która ma się, mam wrażenie, sprawdzić niejako coś do obudzenia ludzi rano w paśmie porannym, kiedy się spieszą do pracy, bo raczej tego zadania nie spełni, tylko myślę, że bardziej się będzie nadawała na takie zimowe popołudnia. Wśród instrumentalistów, którzy zarejestrowali obecność na tej płycie, zauważyłem jednego z moich ulubionych gitarzystów polskich, Jacka Królika, ale nie tylko on. A właśnie, że nie. To jest, jeżeli tak gdzieś było napisane... Tak, taka była informacja, że Jacek Królik gra na tej płycie. To jest właśnie błąd, bo chciałem tu podkreślić, że jest to pierwsza od lat moja płyta bez Królika. I to nie dlatego, że się pokłóciliśmy, wręcz przeciwnie, współpracujemy dalej i gramy. Mhm. Tylko na gitarze, akustycznej gitarze basowej gra Robert Kubiszyn. I on tak wypełnia przestrzeń gitarową tam, że niektórzy myślą, że ja się po prostu pomyliłem i nie umieściłem Królika na liście, że tak powiem, personelu. Tymczasem nie, tam nie ma ani saksofonu, tak jak bywało to na poprzednich płytach. Nie ma też instrumentów klawiszowych Michała Jurkiewicza. Cały czas podkreślam, nie z powodów jakichś tutaj personalnych, tylko postanowiłem tej płycie nadać taki nieco bardziej stabilny i można powiedzieć, trochę bardziej estetyczny charakter. Najważniejsze jest orkiestra smyczkowa, jest to Śląska Orkiestra Kameralna, obój, głos kobiecy i jako dodatek moje popisy na fortepianie. Powiedział pan, że jest to płyta raczej na zimowe popołudnia. Raczej tak. Czy to znaczy, że zimowymi popołudniami będzie można zobaczyć także tę płytę gdzieś na żywo? Będzie można ją usłyszeć? W najbliższym czasie część tego materiału gramy na koncertach, które po prostu gramy już wcześniej zapowiedzianych, ale trasa koncertowa z tym materiałem w pełnej formie, to znaczy z orkiestrą, mhm, i z wszystkimi muzykami i z udziałem Doroty Miśkiewicz, odbędzie się w przyszłym roku. To jest przedsięwzięcie dość formalnie wymagające uwagi i starań, bo jak się łatwo domyślić, 20-osobowa orkiestra plus zespół, to jednak trzeba to wszystko przygotować, znaleźć na to środki. Jak państwo być może wiedzą, w tej chwili z albumów raczej trudno uzbierać pieniądze na koncerty. Raczej te koncerty są osobnym zupełnie przedsięwzięciem. Staramy się, myślę, że pierwszy termin, o ile pamiętam, to są Katowice, potem jest Wrocław, już w przyszłym roku, ale będziemy się starali państwu o tym jakoś sensownie, państwa o tym sensownie poinformować w dobrym czasie. Jak sądzę, Warszawa też jest w planie tego. Na pewno, tak, na pewno jest. Szczegóły tego, jest to dość specyficzny materiał, więc my się nie wyrywamy w tej chwili z trasą koncertową, mhm, już natychmiast. Myślę, że jeżeli ktoś posłucha tego albumu w całości, to może nabierze ochoty na to, żeby posłuchać go również w całości na żywo. Ponieważ to nie są takie pojedyncze, wyrwane z kontekstu piosenki. Jest to pewien jednak, ja to nazywam suita podróżna, może troszkę pretensjonalnie. Suita się kojarzy raczej z utworem tanecznym, tutaj trudno będzie tańczyć do tego. Ale ma to, jest to cykl. Jest to cykl, który ma swoje stacje i który ma swoją jakąś, mam nadzieję, czytelną puentę. Przyjmie pan nasze zaproszenie przed koncertem warszawskim w przyszłym roku? Zapraszam. No, to retoryczne pytanie. Dobrze, dziękuję bardzo. Grzegorz Turnał był państwa gościem. Dziękuję panie Grzegorzu. Dziękuję bardzo. Grzegorz Turnał z nowej płyty.

A kto z Państwa zna na tyle plany koncertowe Joe i może odpowiedzieć na pytanie, czy w przyszłym roku spotykamy się w Polsce? Mnie się coś wydaje, że tak. Miały być dwie płyty Joe, to są. Ja dokładnie nie pamiętam i nie przypominam sobie w tej chwili, czy państwu o tym mówiłem, czy nie, ale podczas tego spotkania z Joe, tutaj w studiu na Myśliwieckiej 357, właściwie po jego zakończeniu, obiecaliśmy sobie, że kiedyś jeszcze spotkamy się na Myśliwieckiej w programie trzecim i będzie taka audycja Trzy wymiary gitary, w której wystąpimy na pół. To znaczy jedną płytę będzie proponował Joe, drugą ja, trzecią Joe, czwartą ja, piątą i tak dalej, i tak dalej. I jak państwo wiedzą, on jest osobą niesłychanie zapracowaną, dlatego pewnie trudno będzie zgrać terminy, ale być może w przyszłym roku taka audycja się uda, bo byłaby chyba fajna, tak mi się przynajmniej wydaje. Joe Bonamassa. I teraz pozdrowienia dla państwa przekazuję. Bus to jest nie polskie słowo. Bus, czyli miejsce, w którym czasem przebywają różnego rodzaju zespoły, kiedy są w trasie koncertowej. Z takiego busa otrzymaliśmy pozdrowienia od zespołu Cree. Bardzo dziękujemy i przekazuję państwu te pozdrowienia i ukłony od zespołu. No a my teraz sięgniemy po nową płytę, właściwie jeszcze nie płytę, bo płyta jest sygnalizowana na początek stycznia 2015 roku. Na razie mamy jeden utwór z tej nowej płyty, utwór zatytułowany Niewierni sobie. To jest solowa płyta Maćka Balcara. przyjść to, o czym nie wiesz. Czy mi pomożesz o tym zapomnieć? Tak chciałbym ci wszystko powiedzieć, lecz nic o mnie nie wiesz. Nic nie wiesz o mnie. Kilka drinków, parę łez, fatalny zbieg okoliczności. Kończącej się miłości w pięć minut człowiek traci to, co całe życie chciał odnaleźć. Nim zdradzisz ją, nim zdradzisz go, zastanów się, co było dalej. Czy mi wybaczysz to, Wierni sobie, Maciej Balcar, taki jest sygnał nowej płyty, ta nowa płyta wraz z Nowym Rokiem na początku stycznia 2015 roku. Teraz proszę o szczególne skupienie, dlatego że mamy dla Państwa wyjątkowe zaproszenie. Proszę zadzwonić do Piotra, 22 i 7 trójeka, to jest koncert wyjątkowy, zespół Take Six. Jeśli Państwo nie widzieli na żywo, proszę natychmiast dzwonić do Piotra, bo jest to koncert absolutnie wyjątkowy. Koncert w Chorzowie się odbywa 4 grudnia o godzinie 19, Teatr Rozrywki. I gdyby ktoś z Państwa zechciał nas zaszczycić swoją obecnością na tym koncercie z przepustką programu trzeciego, to proszę zadzwonić. 22 7 trójek. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Powiem krótko, bardzo dziękuję, że Państwo pamiętali. My też. Urodziny. Jimi Hendrix. Dziś urodziny i za chwilę wracamy do Jimmy'ego. Jeszcze tylko słówko na temat tych biletów na zespół Tank Six. Jeśli ktoś z Państwa nie widział, to proszę koniecznie się wybrać, bo to zjawiskowe koncerty. Z programem trzecim na koncert wybierze się pan Filip i pan Marcin. Życzę przyjemnego odbioru w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. No a my jeszcze wracamy do Hendrixa, bo dziś urodziny. I to będą 2 minuty, 24,5 sekundy absolutnej klasyki. Cross your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right, so hard to get through to you. Nie wiem, po raz który usłyszeliśmy ten utwór. Być może usłyszymy go także w pierwszym dniu stycznia, bo wtedy, pamiętają Państwo o tym, Państwo układają program muzyczny od 9 do 21 w programie trzecim, bo wtedy odbędzie się kolejny top wszechczasów. Zestaw do głosowania na stronach internetowych, listę przebojów programu trzeciego. No i wybieramy 50 utworów. Fajna zabawa, trochę trudna, ale fajna. Proszę, jeśli Państwo jeszcze się nie zdecydowali, zajrzeć tam i zagłosować. Nie podglądam tego, nie dlatego, żebym nie chciał, ale nie umiem. Nie wiem, ile osób do tej pory zagłosowało, ale liczę, że w tym roku jakieś 30 tysięcy osób chyba będzie się z nami bawiło w top wszechczasów. Dobrze, Jimi Hendrix jeszcze raz odnotujmy dziś, obchodzimy jego urodziny. Jak to dobrze, że bardzo wielu młodych ludzi muzykujących w tej chwili sięga po jego płyty, sięga po jego muzykę i tam szuka źródeł inspiracji. No a w programie trzecim Trzy Wymiary Gitary będziemy mieli teraz nową płytę zespołu, który Państwo znają. A jeśli nie, to proszę posłuchać. Bardzo uprzednio pisali Państwo do radia w sprawie ich poprzedniej płyty. Zespół The Stubbs, polski zespół The Stubbs, zachwycił nas. Jeśli się nie mylę, część z Państwa mogła ich podziwiać na festiwalu Opener. No a podoba nam się, a mnie szczególnie, dlatego że płynie w nich absolutnie rock'n'rollowa krew. I chyba to jest taki zamysł, bo nie czytałem żadnych, nie mam żadnych informacji na ten temat płynących z internetu czy z listów, że oni starają się zamykać swoje utwory w takim wymiarze czasowym 3 minut. No i świetne są te utwory. Nowa płyta The Stubbs, jeszcze jeden utwór z tego nowego krążka. Oh, Bardzo dziękuję i w imieniu własnym, i słuchaczy programu trzeciego, zespołowi The Stubbs, że przesłali płytę do radia, bo jest tam dużo muzyki, z której będziemy korzystać. Czy pamiętają państwo Monkey Junk? Czy dostatecznie zaprzyjaźniliśmy się z tą grupą? Pan Mario dopisuje ostatnie słowa do dzisiejszego spotkania. Słucham manków wyłącznie w aucie. Monkey Junk. Dobre miejsce, samochód do słuchania muzyki, ale zapewniam, że ta ostatnia płyta Monkey Junk smakuje w każdym odtwarzaczu kompaktowym i w każdym miejscu. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Pan Andrzej pamiętał, my też. Dziś swoje urodziny obchodzi Ryszard Sygitowicz. Ryśku, wszystkiego dobrego od programu trzeciego.